Oh la la la la, oh la la eh. Oh la la la la, oh la la eh. Oh la la la, oh la la eh. Oh la la la la, oh la la eh. We'll be right back.